wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest 12:00. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Podmycie fundamentów prawdopodobną przyczyną katastrofy budowlanej w Lublinie. Od maja nowy program zdrowotny Moje Zdrowie zastąpi profilaktykę 40+. Inauguracja prezydentury Donalda Trumpa wewnątrz budynku Kapitolu, bo w poniedziałek w Waszyngtonie ma być minus 20 stopni. Trwa spotkanie w Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z zawaloną częściowo kamienicą w Lublinie. Nikomu nic się nie stało, mieszkańcy zostali w nocy ewakuowani. Przyczyną jest prawdopodobnie awaria wodociągu i podmycie fundamentów. Zanim pękła ściana, pogotowie wodociągowe otrzymało zgłoszenie o wypływie wody do piwnicy tego budynku. Nasze służby zdecydowały o zamknięciu dopływu wody w kamienicach przy ulicy Bernardyńskiej 8 i Bernardyńskiej 10. Na miejsce została postawiona cysterna z wodą pitną dla mieszkańców. W tej chwili nasze służby są na miejscu, natomiast czekamy na decyzję nadzoru budowlanego co do dalszego postępowania w tej sprawie. Powiedziała Magdalena Bożko-Niedźwiecka z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Strażacy dostali zgłoszenie o pękniętej ścianie przed północą. Kilka godzin później jedna ze ścian budynku zawaliła się. Program Moje Zdrowie zastąpi profilaktykę 40+, zapowiedziała ministra Izabela Leszczyna. Zmiany mają wejść w życie od maja. Nowy program obejmie pacjentów, którzy skończyli 18 lat. Będzie zawierał również konsultację lekarską, której wcześniej nie było. Chcemy też, żeby główną różnicą było to, żebyśmy jako pacjenci nie zostali z badaniami sam na sam. Bo przecież my pacjenci tak naprawdę do końca tych badań nie rozumiemy. Umiemy je gdzieś tam umieścić w jakiejś normie, którą mamy podaną, ale przecież to jest bardziej złożone. I do tego potrzebujemy lekarza i tak ten program będziemy chcieli wprowadzać. Resort Zdrowia planuje też zmiany w internetowym koncie pacjenta. IKP ma być przypisywane noworodkom automatycznie, tak żeby od najmłodszych lat była prowadzona historia medyczna i każdy wiedział na przykład, czy i na co był szczepiony. Donald Trump zdecydował, że inauguracja prezydencka odbędzie się nie przed, a wewnątrz budynku Kapitolu. To wszystko z powodu zapowiadanych siarczystych mrozów w Waszyngtonie. Donald Trump obejmie urząd w poniedziałek, 20 stycznia. Jan Pachlowski. W poniedziałek temperatura na zewnątrz ma wynosić minus 20 stopni Celsjusza. Zarządziłem, aby przemówienie inauguracyjne oprócz modlitw i innych przemówień zostało wygłoszone w rotundzie Kapitolu Stanów Zjednoczonych, tak jak to zrobił Ronald Reagan w 1985 roku. To wszystko również z powodu bardzo mroźnej pogody, napisał w mediach społecznościowych Donald Trump. W odpowiedzi wspólny kongresowy komitet do spraw ceremonii inauguracyjnych podkreślił, że uszanuje wolę prezydenta elekta i jego prezydenckiego komitetu inauguracyjnego. Komitet zawsze opracowuje plany awaryjne, aby zorganizować inaugurację w wielu lokalizacjach na wypadek złej pogody lub innych przeszkód, ale teraz wyzwaniem jest to, gdzie umieścić tysiące osób, które byłyby na zewnątrz, ale nie wszystkie zmieszczą się w rotundzie. Secret Service i inne agencje oraz Policja Kapitolu pracują nad ustaleniem, w jaki sposób przeniesienie wydarzenia do wewnątrz zmieni plany bezpieczeństwa. Agencje mają teraz zaledwie 3 dni na opracowanie nowego planu, którego zwykle przygotowanie trwało miesiące. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Niezłe warunki turystyczne panują w Bieszczadach. Miejscami wprawdzie jest ograniczona widoczność, ale nie powinno to przeszkodzić w wędrówkach. Jak mówi ratownik dyżurny Bieszczad grupy GOPR Grzegorz Mołczan. Zarówno doświadczeni turyści, jak i amatorzy znajdą dla siebie bezpieczną trasę. Dokąd zatem się wybrać? Na pewno do schroniska na południe Wetlińskiej z Przełęczy, najkrótszym szlakiem żółtym, tak zwaną końską drogą, bo ścieżka jest przeważnie przetarta przez turystów. Można odwiedzić cerkiew w Opience, w takich dolinach do cerkwi w Smolniku, która jest wpisana na listę UNESCO. Na szczyt Małej Rawki można się wybrać, bo jest niedaleko i stosunkowo zejście jest bardzo szybkie do Bacówki. Wyruszając na szlak, warto pamiętać, że dzień nadal jest krótki. Trzeba tak zaplanować wyprawę, by wrócić przed zmrokiem. Klimat. Poprawiła się jakość powietrza w Żywcu w województwie śląskim, natomiast w Lubaniu na Dolnym Śląsku pozostaje zła. W południowej i środkowej Polsce w wielu miastach jakość powietrza jest dostateczna bądź umiarkowana. W północnej części kraju dobra bądź bardzo dobra, a warunki sprzyjają aktywności na świeżym powietrzu. Obecnie ponad 22% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Wieczorem od 17 do 20 sieć może być przeciążona, dlatego warto wtedy ograniczyć korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.

czasów lada na sztuczce. Speed Perfect Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2289. Teraz za 2239 zł. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 10 minut po godzinie 12. Swoją drogą. Katarzyna First-Wojtkowska, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Witamy się z Państwem ponownie w audycji poświęconej przede wszystkim Czarnogórze, którą bardzo chętnie wybieramy jako kierunek urlopowy. My jednak mamy teraz propozycję przyjęcia dość niekonwencjonalnego klucza doboru miejsc do odwiedzenia w tym kraju. O co w nim chodzi? To za chwilę. Przed nami Eddie Vedder w utworze Boba Dylana All Along the Watchtower, który wykonywał także Jimi Hendrixa, już teraz w trójce. Interpretacja wokalisty grupy Pearl Jam. Confusion, I can't get no relief. Among the Watchtower. To była wersja Ediego Vedera. Kwadrans po godzinie 12. I ja zerkam do jednego z papierowych przewodników po Czarnogórze, które ukazały się w języku polskim. I pod hasłem Podgorica przeczytam Państwu zdanie otwierające. Stolica Czarnogóry nie uchodzi za miasto specjalnie interesujące pod względem turystycznym. Kropka. No cóż, grunt to dyplomacja. Oczywiście, jak wspomniała Karolina Urbańska w Trójce przed niespełna godziną, Podgorica bardzo ucierpiała w czasie II wojny światowej. Dotknęło ją ponad 70 bombardowań. No ale w końcu jest to dziś stolica najmłodszego państwa Półwyspu Bałkańskiego. O tym, dla kogo może okazać się szczególnie interesująca, porozmawiam z Maciejem Czerneckim, fotografem i popularyzatorem architektury modernistycznej. No i już właściwie wszystko zdradziłam. Dzień dobry, cześć Macieju. Dzień dobry. Spróbujemy, jeśli pozwolisz, odtworzyć twój szlak po Czarnogórze, wyznaczony obiektami architektury, która swój szczyt rozwoju przeżywała tam mniej więcej w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Ale najpierw, żeby łatwiej nam było zrozumieć, z czego wynika ta zaskakująca nieraz forma, jaką przybierały te budowle, te obiekty, pomniki, które były wznoszone w krajach dawnej Jugosławii, warto, myślę, zanurzyć się w ten kontekst polityczno-społeczny. On rzeczywiście wiele tłumaczy i może zanim coś nazwiemy brzydkim, dziwnym i niepotrzebnym, to spróbujemy to zrozumieć. Z jakich powodów socmodernistyczna architektura tamtego regionu, której jakąś jej część możemy oglądać do dzisiaj, z jakiego powodu ona przybierała tak niezwykłe formy? Jakie było zadanie nadane tej architekturze? No te ramy historyczno-polityczne są rzeczywiście bardzo ważne, ponieważ ten sam socmodernizm nie był takim jednolitym do końca stylem i tak jak załóżmy w Azji Centralnej czy na Kaukazie bardzo widoczne są nawiązania do lokalnych kultur, silnych historycznych tradycji, no tak nie do końca widać to gołym okiem w dawnej Jugosławii. Oczywiście koneserzy czasami potrafili znaleźć pewne nawiązania, jak chociażby nawiązania do domów dynarskich z Pomendomu w Kolaszynie. Natomiast nie jest to tak wyraźnie widoczne jak w innych częściach świata, ponieważ Jugosławia, właściwie Josip Broz Tito, czyli przywódca partii socjalistycznej, jak dobrze pamiętam, w latach 39-80 w Jugosławii, już ze Stalinem popadł w konflikt i Jugosławia wybrała taką jakby swoją trzecią drogę. I w poszukiwaniu tej swojej trzeciej drogi lawirowała też troszkę w stronę Europy Zachodniej, aczkolwiek nie chciała być od niej zależna. Natomiast znalazła się pod pewnym też wpływem kulturowym. To się jednocześnie spotkało z sytuacją, jaką dobrze znamy z Jugosławii. No jest to tygiel kulturowy, który w każdym momencie mógł wykipić. I architektura, która w latach XX wieku była powszechnie uważana przez centralnie zarządzane państwa, przez dyktatorów, jako jedno z narzędzi do kształtowania społeczeństwa, miała tutaj odegrać taką rolę, żeby nie podsycała różnic etnicznych. To też wszystkie pomniki dotyczące wydarzeń historycznych, w szczególności pierwszej wojny, drugiej wojny, gdzie te obrazy były bardzo żywe cały czas w Jugosławii, nie nosiły za bardzo znamion tradycyjnej architektury, tradycyjnych pomników, tradycyjnych budynków, co właśnie takich bardzo współczesnych, otrzymały bardzo współczesne formy, mocno inspirowane architekturą zachodnią. I tutaj wybrano głównie brutalizm i taki brutalny modernizm. Laszlo Toff, wymyślona postać architekta, w którego rolę wcielił się Adrian Brody w filmie Brutalista, który już za chwilę wejdzie do polskich kin, mówi, tutaj trochę sparafrazuję, mówi, że tworzy architekturę, która jest wolna od ideologii, w którą nie da się wepchnąć i nie da się wpisać żadnych manifestów politycznych, no ale jednak architektury jako dzieła rąk ludzkich nie da się przecież zupełnie uwolnić od naszych przekonań, często ona jest po prostu jakimś manifestem. Wracam do Podgoricy, od której zaczęłam, miasta nazywanego kiedyś Titogradem. Tam okazuje się, że domy z betonu, o których śpiewała Martyna Jakubowicz, też mogą być ciekawe, też mogą się wyróżniać, mogą być jakieś. Opowiedz proszę o tych domach wielorodzinnych, które fotografowałeś w Podgoricy. No, Trudno się też nie zgodzić z tym, co, o czym wspominał przewodnik zacytowany na początku, bo są to rzeczy też właśnie takie typu dla koneserów. Podgorica jest miastem dość betonowym, co też jest do zwiedzenia ciężkie, zwłaszcza, że Jugosławia dawna jest szczególnie popularna w sezonie letnim ze względu na walory wybrzeża i wtedy Podgorica jest ciężka do zniesienia ze względu na tę betonozę, ale ta betonoza objawia się ciekawymi formami. Jeśli chodzi o formy mieszkalne, to tutaj dominuje przede wszystkim blok piąty, czyli takie osiedle wysokich bloków o dość dekonstruktywistycznych formach. W sensie to są takie dość, tam dominują takie wysokie punktowce, do których jakby są dołożone kolejne bryły w nieregularny sposób. I to jest takie najbardziej chyba znane osiedle, jeśli chodzi o Czarnogórę. Czarnogóra była jednak nieco prowincjonalna w stosunku do Chorwacji czy do Serbii przede wszystkim, więc ta architektura nie była tam aż tak mocna, zwłaszcza ta mieszkaniowa. Tak, ona była najmniej zurbanizowanym państwem Jugosławii. Tak, za to Podgorica to jest bardzo dużo ciekawych gmachów w tym stylu. I tutaj przede wszystkim na pewno trzeba pewną ikonę, zwrócić uwagę na pewną ikonę. Hotel Podgorica, pięknie wpasowany w zbocze Doliny Rzecznej, nie zasłaniający gór, a wręcz swoją bryłą korespondujący z tymi górami. Autorstwa Svetlany Kany-Radewicz, bardzo znanej architektki, która odniosła spore sukcesy i do dzisiaj jest wspominana ze względu na swoje dzieła. Ale jest też także ciekawy budynek radia i telewizji, świetny uniwersytet z niesamowitymi akademikami, dworzec autobusowy inspirowany również Svetlany Kany-Radewicz, inspirowany zresztą parlamentem w Czarnigarze projektu Le Corbusiera. Więc jest zdecydowanie co oglądać w Podgorice, tylko trzeba się nastawić na nieco innego rodzaju atrakcje i patrzeć pod nogi. Jest co fotografować. Około 50 kilometrów na południowy zachód z kolei od stolicy Czarnogóry. W mieście Bar już się rysuje zupełnie inny krajobraz. Mogłoby się wydawać, że wybrzeże Adriatyku to nie jest miejsce na surowe, czasem takie futurystyczne, betonowe obiekty, a jednak one też tam się znalazły. I Bar jest tu takim centrum, jeśli o to chodzi, bo w centrum Baru, które zostało zniszczone częściowo przez trzęsienie ziemi, pojawiło się miejsce po prostu na nowoczesne, kawałek nowoczesnego centrum miasta i zbudowano taki kompleks, który faktycznie różni się od tego w Podgorice. Ten w Podgorice jest brutalny, natomiast ten w Barze jest bardziej futurystyczny. Te bryły są bardziej takie inspirowane trochę epoką Space Age. Dzisiaj byśmy to takim trochę retrofuturyzmem nazwali. Przede wszystkim dom towarowy Izbor, który tam znajduje się w centrum. Bardzo ciekawy dom rewolucji, budynek poczty, to wszystko na pewno warto zobaczyć, ale obecnie nie całe wybrzeże jest, tak wygląda w Czarnogórze, bo gdy już zaczniemy się poruszać na północ, a swoją drogą warto jeszcze dodać uwagę o kolei, która prowadzi do Baru przez Podgoricę z Belgradu, która jest też bardzo ciekawą atrakcją turystyczną. Ale gdy już wyruszymy na północ w stronę no chyba najpopularniejszego Kotoru, to po drodze już tak wiele nie zobaczymy, ze względu na to, że po prostu wybrzeże Czarnogóry, popularne turystycznie, no zostało potraktowane jak każde inne wybrzeże, czy to w Polsce, czy w Bułgarii, czyli architektura hotelowa zawsze zmienia się najszybciej, bo tam się najszybciej zmieniają wymagania klientów i jest ogromna konkurencja i tam praktycznie wszystko zostało przebudowane. I dopiero w Kotorze możemy znaleźć już kolejne takie ciekawe socmodernizmy, w szczególności budynek biurowy Jugopetrolu w samym centrum tej pięknej, historycznej starówki. No i wielka szkoda, że tak się stało z tymi hotelami, bo na przełomie lat 60. i 70. na Wybrzeżu Czarnogórskim wybudowano ponad 30 hoteli w takim właśnie stylu socmodernistycznym. Chyba warto tutaj wspomnieć, że to miało też związek z wprowadzeniem płatnego urlopu wypoczynkowego w całym kraju, stąd ten rozwój w tamtym właśnie czasie. Dokąd jeszcze w Czarnogórze zawiodła cię ciekawość wobec tej architektury? No, Czarnogóra to nie tylko wybrzeże, ale też góry. I dlatego z Kotoru wybraliśmy się bardziej na wschód, w tę górską część, do której prowadzą niezwykle malownicze drogi momentami bardzo niebezpieczne. I to też trzeba brać pod uwagę, jeżeli ktoś wybiera się tam na własną rękę, bo niektóre urwiska naprawdę robią wrażenie i kawałki skał, które leżą na drogach. Natomiast zwiedzając na taką, widać, prowincjonalną mocno część na trasie między tymi większymi miastami górskimi, między tymi kurortami morskimi a górskimi, widać również trochę tej infrastruktury dla podróżnych, jak moteli, hoteli, domów handlowych, jakichś takich też centrów kulturowych w małych miasteczkach, ale widać jednak bardzo mocno to, że prowincja tam ucierpiała. Są to często opuszczone budynki, bardzo zaniedbane albo bardzo losowy sposób przebudowane. I nie robią na pewno takiego wrażenia jak te budynki, które zostały dofinansowane w jakimś tam ostatnim czasie. I po drodze jest chociażby taka miejscowość Nikrzyć i ona jest bardzo ciekawa, jeszcze przed samymi górami, aczkolwiek już takie bardzo wyżynne krajobrazy się tam pojawiają, bo w Nikrzyciu znajduje się chociażby olbrzymi dom rewolucji, który nigdy nie został ukończony, autorstwa Marko Musicia. I to była atrakcja turystyczna taka dla z pogranicza urbexu, ale tam zaczęli ginąć ludzie i on jest po prostu, tam jest po prostu już on jest całkowicie zagrodzony. Natomiast w samym Nikrzyciu mamy wspomnik, do których też trzeba będzie oczywiście nawiązać. Mamy też bardzo ciekawy hotel, podobny do takiej nóżce, podobny trochę do biurowca Jugopetrolu. I stamtąd już warto pojechać do Kolaszina, czyli takiego kurortu górskiego, gdzie znajduje się no jeden z takich pereł architektury Czarnogóry i całej Jugosławii zresztą chyba, bo chodzi o Spomendom, czyli taki właśnie budynek również autorstwa Marko Musicia, który właśnie nawiązuje swoimi kształtami do tradycyjnych domów w Alpach Dynarskich. Dla niewprawnego oka bardziej przypomina pisklęta, które oczekują na karmiącą matkę. I ten budynek jest taką dominantą, niezwykłą dominantą w centrum tego miasta. Obok znajduje się jeszcze taki dość ciekawy, w ciekawej formie hotel. Natomiast sam ten Spomendom porusza środowisko architektoniczne. On przez wiele lat pełnił funkcję muzeum, urzędu miasta, bo nie wszystkie te wspomniki, czyli taka jakby sieć pomników różnego rodzaju upamiętniających historyczne wydarzenia w Jugosławii, to nie tylko rzeźby czy instalacje, ale także budynki o konkretnych formach. Tak jak w Polsce pomnikiem jest na przykład Szpital Matki Polki w Łodzi, tak? Tam tym są te tak zwane spomendomy, czy domy pamięci. I ten dom, bardzo zaniedbany w latach 90., nie miał finansowania. I tak naprawdę od zniszczenia go i wyburzenia uratowało go tylko kryzys gospodarczy. I dopiero później, kiedy ta architektura Jugosławii zaczęła być zauważana i znana, zaczęli się wstawiać za tym architekci nie tylko w Jugosławii, ale i poza Jugosławią, wskazując na jego niezwykłą wartość architektoniczną. I w ostatnim czasie przychodzi on już remont. Czy udany, czy nie. Fani betonu będą mniej zadowoleni, bo on ma zyskać biały kolor. Ci, którzy podobała się przebudowa osiedla Grunwaldzkiego we Wrocławiu na biały kolor, raczej powinni być zadowoleni. Więcej o tym, co dziś dzieje się z tą architekturą, już za kilka chwil, a przed nami duet Skalpel. Thank you. 2018 roku w nowojorskiej MoMie zaprezentowano wystawę poświęconą architekturze Jugosławii i wówczas przebiła się do świadomości osób zainteresowanych tym tematem postać Swietlany Kany-Radewicz, czarnogórskiej architektki, o której mówił już mój dzisiejszy gość, Maciej Czarnecki. Kana była odpowiedzialna za hotel Podgorica, ale także za rozpoznawalny pomnik we wsi Barutana w Czarnogórze. No i oczywiście po tej wystawie, po artykułach, które po niej też powstały, pomnik został oczyszczony. Odbył się tam nawet festiwal muzyki techno, więc myślę sobie, że z jednej strony potrzebujemy takich wydarzeń, by sobie o tej architekturze przypominać, ale z drugiej strony ona chyba też się staje modna, zwłaszcza architektura w nurcie brutalizmu. Potrafisz powiedzieć, kiedy się zaczęła ta moda, z czego ona może wynikać? Pierwsze takie symptomy, myślę, tylko że to jeszcze może nie w Polsce, bo my mamy trochę ten negatywny ładunek emocjonalny związany z architekturą tego okresu jako państwo postkomunistyczne. Natomiast na świecie już takie świat zachodni zaczął się tym interesować, powiedziałbym, około 2005 roku, bo mniej więcej wtedy zaczęły wychodzić takie pierwsze albumy, i chociażby jak na przykład Soviet Bus Stops, czyli z takimi sowieckimi przystankami autobusowymi, on właśnie chyba wyszedł mniej więcej wtedy, może trochę później. Natomiast około dekady później bardzo mocno zaczęło się to przedostawać do świadomości także i w Polsce. I myślę, że tutaj bardzo dużą rolę odegrał internet, ponieważ no, ta architektura, która jest w takiej swoim odbiorze, no, można powiedzieć, dystopijna, a za wiele w Polsce jej nie mamy, bo brutalizm w Polsce to są śladowe ilości, taki czysty brutalizm, zaczęła być po prostu rozpoznawalna i interesująca. I po prostu to już potem był efekt kuli śnieżnej. I fotografowie architektury zaczęli się interesować tym tematem, popularyzatorzy architektury zaczęto o tym pisać. Te budynki zaczęły się pojawiać jako lokacje filmowe w popularnych filmach, w popularnych serialach. Więc myślę, że taki w ogóle pik to są czasy około-covidowe i wówczas też ludzie zaczęli poszukiwać innego rodzaju turystyki. Turystyki po pierwsze gdzieś w swojej okolicy, po drugie przewartościowali też wiele rzeczy. Tanie loty, które przez wiele lat były dostępne i skutkowały dziesiątkami city breaków w stolicach pięknych europejskich państw, znudziły się. I rozpoczęło się też poszukiwanie jakichś alternatywnych miejsc, do których można podróżować. I te wszystkie rzeczy się chyba tutaj spotkały. I brutalizm jest ich takim obrazem, który je wszystkie tutaj ze sobą zagregował. Czyli jest moda, powstają zdjęcia, ale jeszcze wrócę na chwilę do twoich podróży po Czarnogórze i innych krajach tego regionu. Czy powiedziałbyś w takim dużym uogólnieniu, że no dba się o to dziedzictwo architektoniczne, czy może jednak ta architektura jest przerabiana, jest niszczona, że jest jakieś przyzwolenie na to, żeby ona naturalnie po prostu zanikała też? To zależy. Najlepsza odpowiedź. Zależy od miejsca przede wszystkim i to nie tylko od kraju samego w sobie, bo są państwa, które dbają o to dziedzictwo od zawsze i w jakiś wybitnie dobry sposób, jak Czechy, Słowacja, czy nawet może Litwa i Łotwa, wyszczególnieniem tej drugiej. Są państwa, gdzie następuje pogrom, jak swego czasu w Polsce, czy w dużej części Ukrainy, czy obecnie w Azji Centralnej. Natomiast Jugosławia, to bywa różnie, bo po pierwsze tam kraj na przykład dawnej kult Tity, Jugosławii, tak tutaj. Tak, kraj dawnej Jugosławii. W wielu miejscach ten kult Tity tam cały czas funkcjonuje. i tam nie masz takiego negatywnego ładunku. Sama architektura nie jest tak mocno z tym wiązana, jak na przykład była u nas. Tam bardziej są kwestie chyba jednak gospodarcze. Dba się o obiekty w stolicach, tam gdzie jest trochę więcej pieniędzy i są to obiekty architektów takich właśnie jak Marko Musić albo Svetlana Kanaradowicz, Popowiczowie, Bogdanowicz, inni znani architekci. Natomiast na prowincji, gdzie nie ma tych pieniędzy, nie ma kapitału, to obiekty też przestały być po prostu często potrzebne, bo się wyludniło, bo jest nowa droga i ten motel przestał mieć rację bytu, o te obiekty się nie dba. Trzecia grupa to są właśnie z reguły centra handlowe, pawilony, jakieś hotele, czyli rzeczy, które muszą biec za rynkiem, a z powodu tego, że no nie są to najsilniejsze gospodarki, no to często te remonty były po prostu tanie. I to po części taki schemat dotyka praktycznie całego bloku wschodniego, ale w jednych państwach widać to mocniej, w innych to widać słabiej. Dokąd najdalej wybrałeś się, żeby fotografować architekturę modernistyczną? Albo inaczej, jakie było najbardziej nietypowe miejsce, by ją uwiecznić? No i tutaj jest, zależy kto ma jaką perspektywę, bo prawdopodobnie dla wielu osób Uzbekistan, Kazachstan, Armenia czy no nawet Rosja, bo byłem też kiedyś w Rosji nad Bajkałem, mogą to być nieoczywiste miejsca, natomiast dla osób interesujących się socmodernizmem, modernizmem, to są dość oczywiste lokalizacje, bo każdy wie, jaki modernizm można zobaczyć w Taszkencie, czy Biszkeku, czy Erywaniu. Natomiast z takich, można powiedzieć, powszechnie mniej oczywistych miejsc, to w zeszłym roku byłem w Kambodży, gdzie szukałem architektury Wana Moliwana, tak zwane New Khmer Architecture, czyli takiego zjawiska brutalizmu opartego na lokalnych wzorcach, na fali odzyskania niepodległości, takiej entuzjazmu wolnościowego w Kambodży w latach 56-70, jeszcze przed terrorem Czerwonych Khmerów, który to wszystko zakończył. To się znakomicie składa, że wspominasz o Kambodży, bo za chwilę do Azji zabierze państwa Tomasz Sajewicz i będzie to opowieść również z architekturą związana. A w Trójce gościł dziś Maciej Czarnecki, którego fotografie i opowieści o architekturze znajdą państwo między innymi na profilu na Instagramie Maciej Dusiciel. Pięknie dziękuję. Dziękuję również. From my ivory tower, the view's crystal clear. So I ask you, who needs heaven when all my messages get sent up here? And if you need me, I'll be lying down without a darling left to kill. Do you feel me? Me in the agony I can't conceal. Here's Nancy, dances past me. Dear Nancy, dances past me. Every night caves in, every echo looks at me askance, every hole I'm in. Hades hovers over the entrance, and if you ask me, a glance at the past, a mass of bridges burned, if you ask me. See, no one does, less than heard, less than learned. Dearest Nancy, dances past me. Dearest Nancy, glances past me. Smudges on the other side of black and school. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cały kwadrans dzieli nas od godziny 13. Jeśli nie odejdzie stare, nie przyjdzie nowe. To jedno z najważniejszych chińskich powiedzeń. Dzisiaj Tomek Sajewicz zabiera nas w podróż do Pekinu, którego nie ma. To opowieść o architekturze i miejscach, które odchodzą. A jedynie wprawne oko i wiedza zajmującej się historią Pekinu Polki, Kasi Harold, pozwalają dostrzec zupełnie inną stolicę Chin. Tomek w Azji. Kasia, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na skrzyżowaniu miasta zewnętrznego w okolicach, gdzie dawniej znajdował się rynek, jeden z głównych rynków w Pekinie. I nazywało się to Cai Shikou. Cai, czyli warzywa, najzwyczajszy targ warzywny i koł, dlatego że jest to pośrodku... Jeszcze wytłumaczmy miasto wewnętrzne i miasto zewnętrzne. Tak. O co chodzi? Bo jesteśmy wciąż w Pekinie, ale jesteśmy mówimy o Pekinie sprzed stulecia. Pekin był podzielony na dwa miasta. Miasto wewnętrzne, otoczone murem, w którym znajdowało się miasto cesarskie, zakazane miasto albo pałac cesarski, i miasto zewnętrzne, w którym mieszkał tak zwany riffraff, czyli biedniejsi kupcy, w którym toczyło się życie Pekinu, takie za dynastii przedostatniej, Mingowskiej, która była dynastią rdzennie chińską. W mieście wewnętrznym mieszkali wysocy urzędnicy, książęta krwi, a w mieście zewnętrznym mieszkali biedni rzemieślnicy, kupcy, handlarze. Jesteśmy w miejscu, gdzie przed nami cały kwartał zrównany z ziemią. Wcześniej to były hutongi. Hutongi to są zaułki. Ale mówiąc o hutongach, mówimy o tej takiej parterowej, szarej zabudowie, z którą generalnie i Chiny, i Pekin szczególnie się kojarzą. Miasta północne kojarzyć się będą, tak jak Datun czy Pekin, będą się kojarzyć z tą szarą zabudową z prostej przyczyny. W Pekinie budynki nie mogły być w epoce cesarskiej wyższe niż jedno piętro, bo nie mogły być wyższe od Pałacu Cesarskiego. To było zabronione prawem. Szare, dlatego, że sam wiesz, jak tu wieje wiosną i jesienią. No właśnie, państwo też słyszą, jak wieje dzisiaj, bo dzisiaj jest bardzo wietrznie. Hutongi są małymi uliczkami, zaułkami. Najwęższy hutong w Pekinie, między ulicą z bankami, gdzie było coś w rodzaju kantoru, gdzie były lombardy, ten hutong miał szerokość 40 cm. Żeby nikomu nie przyszło do głowy, że można coś z tych finansowych przybytków wynieść, ukraść i uciec. Żeby sejf po prostu się tak złodzieje w rękach nie zmieścił wychodzącemu. Dokładnie, nie był w stanie uciec 40-centymetrową uliczką. Taki pierwowzór domu Kereta w Warszawie teraz. Tak, tak. Coś takiego właśnie. Jesteśmy w hutongach, które nazywają się hutongami bawełnianymi. Swoją nazwę wzięły stąd, że jak kobieta generała, o której obiecałam, że opowiem, stacjonowała tutaj ze swoimi żołnierzami po tym, jak dwukrotnie uratowała Pekin przed najazdem barbarzyńców z północy, tu w tym miejscu były pola. W tych czasach żołnierze musieli się sami utrzymać, zabezpieczyć sobie wikt i opierunek, i ona kazała swoim żołnierzom uprawiać bawełnę, a ich kobietom prząść, tkać, dlatego byli nazywani... I tu powstały ich mieszkania. Tu powstały ich mieszkania. Na których dzisiaj, w tej chwili znajdują się wielkimi pędzlami wymalowane znaki chińskie. Co ten znak oznacza? To znaczy jai, czyli będzie wyburzane. To jest do wyburzenia. W ten sposób daje się znać mieszkańcom, że stracą swoje mieszkania. Tak, czasami wstajesz rano, wychodzisz przed dom, widzisz znak. Dosyć brutalny sposób informowania. Nie, ja myślę, że oni są też informowani w inny sposób, mniej brutalny. Jednakowoż mieszkanie w budynku, na którym masz narysowane jai, nie jest... Psychologicznie chyba jest trudne. Mocno trudne. Powiedzmy, kim była kobieta generał? Kobieta generał pochodziła z Syczuanu. Okazała się świetnym dowódcą, dwukrotnie ocaliła Pekin przed najazdem barbarzyńców z północy, jak już powiedziałam. Była pierwowzorem... Mulan. Jeśli państwo będą w Pekinie, linia numer 4, stacja metra... Cajszykou. I znajdujemy się w zupełnie innym świecie. Świecie, który za tydzień, za kilka tygodni, może za miesiąc, to nie będzie. Myślę, że miesiąc to zupełnie spokojnie. Można powiedzieć, że tego już nie będzie. To był materiał Tomasza Sajewicza, który za tydzień znów sprawi, że Azja będzie na wyciągnięcie ręki. Pięknie dziękujemy państwu za wspólny czas z Trójką i z Czarnogórą i z Pekinem. Spoglądam na zegar, za nieco ponad 9 minut godzina 13. Równo o pierwszej najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata, a chwilę później sobotnia tonacja Trójki, którą poprowadzi dla państwa Piotr Kaczkowski. My żegnamy się z państwem po francusku, utworem grupy La Femme. Katarzyna First-Wojtkowska, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Do usłyszenia. Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et perdu mon chemin. Tu es déjà très très loin. Très loin derrière moi, très loin derrière moi. Oui c'était une belle histoire. Pour finalement taire mon regard foudroyé, sans me retourner. Je pars comme je suis venu, encore plus déçu. Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi. Par pitié, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos. Mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices qui ne retiendra en moi que les mauvais côtés de toi. Désormais je n'en peux plus, je veux partir très très loin. Je pleure et je renie, c'est la larme de toi qui fait déborder mes yeux et m'a rendu malheureux. Mais où va le monde? Où va le monde? Pourquoi chaque fois que je veux bien faire les choses, dire toujours de travers? Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois, ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers. Mais moi, to promocja. Znamy go dobrze z Laocze. Teraz występuje z własnym zespołem. Cześć, czołem. Z tej strony Dimon. Chciałem bardzo serdecznie zaprosić na koncert, który będzie można usłyszeć na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zagramy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chcę wiele, słońce i zieleń, i żeby mógł kołysać siebie do snu. Koncert Dimona w Trójce już w niedzielę po 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Już nie mogę się doczekać. Tomasz Żonta. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Stworzony, by zachwycać, Lexus oczarowuje od pierwszego spojrzenia. A potem z każdą chwilą coraz bardziej doceniasz wyjątkowy komfort, nadzwyczajną przyjemność prowadzenia oraz imponujące technologie.